وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ بدترین کھاٹ ہے جس پر کوئی اترے۔